कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन समीर गोस्वामी का है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। आपकी दशहरी की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और ना मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था, लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता न चले। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं समझता तो यही हूं। तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पार्क की खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है, पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता है। ये कठिनाई तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी थी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब क्यों दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतनी इज्जत करते हैं? जी नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में है। गाड़ी चली, डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो भद्र पुरुष थे, पांच बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौए होकर हंस के साथ कैसे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यों कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यों कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की बंडी और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य में मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यह देखा तो दो घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई, सवार हुआ तो बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सभी से मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था, मेरे जीवन में शायद ही कभी किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने लगे। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी ही की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले, होटल में जूते पहने मेज पर डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था, ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। ناشتے میں ذرا بھی دیر نہ ہو پائے، کہیں کنور صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ بچھاون ٹھیک سمے پر لگ جائے، کنور صاحب کے سونے کا سمے آ گیا۔ میں ایشوری سے بھی زیادہ نازک دماغ بن گیا تھا یا بننے پر مجبور کیا گیا تھا؟ ایشوری اپنے ہاتھ سے بستر بچھا لے، لیکن کنور مہمان اپنے ہاتھوں سے کیسے اپنا بچھاون بچھا سکتے ہیں؟ ان کی مہانتا میں بٹا لگ جائے گا۔ ایک دن سچ مچ ایسا ہی ہوا۔ ایشوری گھر میں تھا، شاید اپنی ماتا جی سے کچھ بات چیت کرنے میں دیر ہو گئی۔ یہاں 10 بج گئے، میری آنکھیں نیند سے جھپک رہی تھی، مگر بستر کیسے لگاؤں؟ کنور جو ٹھہرا۔ کوئی 11:30 بجے مہرا آیا، بڑا منہ لگا نوکر تھا۔ گھر کے دھندوں میں میرا بستر لگانے کی اسے سدھ نہ رہی۔ اب یاد آئی تو بھاگا ہوا آیا۔ میں نے ایسی ڈانٹ بتائی کہ اس نے بھی یاد کیا ہوگا۔ ایشوری میری ڈانٹ سن کر باہر نکل آیا اور بولا، تم نے بہت اچھا کیا، یہ سب حرام خور اسی ویوہار کے یوگیہ ہیں۔ اسی طرح ایشوری ایک دن ایک جگہ دعوت میں گیا ہوا تھا، شام ہو گئی پر لیمپ نہ جلا۔ لیمپ میز پر رکھا ہوا تھا، دیا سلائی بھی وہیں تھی، لیکن ایشوری خود کبھی لیمپ نہیں جلاتا تھا، پھر کنور صاحب کیسے جلاتے؟ میں جھنجھلا رہا تھا۔ سماچار پتر آیا رکھا ہوا تھا، جی ادھر لگا ہوا تھا پر لیمپ نہ دارت۔ دیو یوگ سے اسی وقت منشی ریاست علی آ نکلے، میں انہیں پر ابل پڑا۔ ایسی پھٹکار لگائی کہ بیچارہ الو ہو گیا۔ تم لوگوں کو اتنی فکر نہیں کہ لیمپ جلوا دو؟ معلوم نہیں ایسے کامچور آدمیوں کی یہاں کیسے گزر ہوتی ہے، میرے یہاں گھنٹے بھر نرواہ نہ ہو۔ ریاست علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لیمپ جلا دیا۔ وہاں ایک ٹھاکر اکثر آیا کرتا تھا، کچھ منچلا آدمی تھا، مہاتما گاندھی کا پرم بھکت۔ مجھے مہاتما جی کا چیلا سمجھ کر میرا بڑا لحاظ کرتا تھا، پر مجھ سے کچھ پوچھتے سنکوچ کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اکیلا دیکھ کر آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، سرکار تو گاندھی بابا کے چیلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سوراج ہو جائے گا تو زمیندار نہ رہیں گے۔ میں نے شان جمائی، زمیندار کی رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ لوگ غریبوں کا خون چوسنے کے سوا اور کرتے کیا ہے؟ ٹھاکر نے پھر پوچھا، تو کیا سرکار سب زمینداروں کی زمین چھین لی جائے گی؟ میں نے کہا، بہت سے لوگ خوشی سے دے دیں گے، جو لوگ خوشی سے نہ دیں گے ان کی زمین چھیننی ہی پڑے گی۔ ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی سوراج ہوا اپنے سارے علاقے اسامیوں کے نام کر دیں گے۔ میں کرسی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، ٹھاکر میرے پاؤں دبانے لگا، پھر بولا، آج کل زمیندار لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں سرکار، ہمیں بھی حضور اپنے علاقے میں تھوڑی سی زمین دے دیں تو چل کر وہیں آپ کی سیوا میں رہیں۔ میں نے کہا، ابھی تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے بھائی، لیکن جو ہی اختیار ملا میں سب سے پہلے تمہیں بلاؤں گا، تمہیں موٹر ڈرائیوری سکھا کر اپنا ڈرائیور بنا لوں گا۔ سنا اس دن ٹھاکر نے خوب بھنگ پی اور اپنی استری کو خوب پیٹا اور گاؤں کے مہاجن سے لڑنے کو تیار ہو گیا۔ چھٹی اسی طرح سماپت ہوئی اور ہم پھر پریاگ چلے آئے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ہم لوگوں کو پہنچانے آئے، ٹھاکر تو ہمارے ساتھ اسٹیشن تک آیا۔ میں نے بھی اپنا پارٹ خوب صفائی سے کھیلا اور ونے اور دیوت کی مہر ہر ایک کے ہردے پر لگا دی۔ جی تو چاہتا تھا ہر ایک کو اچھا انعام دوں، لیکن ایسی سامرتھ کہاں تھی؟ واپسی ٹکٹ تھا ہی، کیول گاڑی میں بیٹھنا تھا، پر گاڑی آئی تو ٹھسا ٹھس بھری ہوئی۔ درگا پوجا کی چھٹیاں بتا کر سبھی لوگ لوٹ رہے تھے، سیکنڈ کلاس میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، انٹر کلاس کی حالت اس سے بھی بدتر، یہ آخری گاڑی تھی، کسی طرح رک نہ سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے تیسرے درجے میں جگہ ملی، ہمارے ایشور نے وہاں اپنا رنگ جما لیا، مگر مجھے اس میں بیٹھنا برا لگ رہا تھا۔ آئے تھے آرام سے لیٹے لیٹے، جا رہے تھے سکڑے سکڑے، پہلو بدلنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ کئی آدمی پڑھے لکھے بھی تھے، آپس میں انگریزی راج کی تعریف کرتے جا رہے تھے۔ ایک مہاشے بولے، ایسا نیائے تو کسی راج میں نہیں دیکھا، چھوٹے بڑے سب برابر، راجا بھی کسی پر انیائے کرے تو عدالت اس کی بھی گردن دبا دیتی ہے۔ دوسرے سجن نے سمرتھن کیا، ارے صاحب آپ خود بادشاہ پر دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس کی پیٹھ پر بڑا سا گٹھر بندھا تھا، کلکتے جا رہا تھا، کہیں گٹھری رکھنے کی جگہ نہ ملی تھی، پیٹھ پر باندھے ہوئے تھا، اس سے بے چین ہو کر بار بار دوار پر کھڑا ہو جاتا۔ میں دوار کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا بار بار آ کر میرے منہ کو اپنی گٹھری سے رگڑنا بہت برا لگ رہا تھا۔ ایک تو ہوا یوں ہی کم تھی، دوسرے اس گوار کا آ کر میرے منہ پر کھڑا ہو جانا، مانو میرا گلا دبانا تھا۔ میں کچھ دیر تک جبت کیے بیٹھا رہا، ایکاایک مجھے کرودھ آ گیا، میں نے اسے پکڑ کر ڈھکیل دیا اور دو تماچے جور جور سے لگائے۔ اس نے آنکھیں نکال کر کہا، کیوں مارتے ہو بابو جی، ہم نے بھی کرایہ دیا ہے۔ میں نے اٹھ کر دو تین تماچے اور چڑ دیے، گاڑی میں طوفان آ گیا، چاروں اور سے مجھ پر بوچھار ہونے لگی۔ اتنے نازک مزاج بنتے ہو تو پہلے درجے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، مجھے اس طرح مارتے تو دکھا دیتے۔ क्या कछूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसके आप गुड़ गा रहे थे, एक ग्रामीण बोला। दफ्तरन मां घुस पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज, ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा। What an idiot you are, beer! और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ महसूस होता था।